معي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا وأنا الثريا همة وتفاني أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mi smo spominjali prethodne večeri da je uzvišeni Allah tebareke ve teala odlikovao jedne ljude na drugima. Pa smo spominjali te odlike od običnih ljudi do poslanika, do najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A nema sumnje da je jedna od odlikovanih skupina čak najbolja skupina nakon poslanika i vjerovjesnika i ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme da su to učeni ljudi. Jer su učeni ljudi kako navodi hadis koga bilježi Ibn Hibban i neki sabirači sunena sa dobrim lancem prenosilaca da su oni nasljednici Allahovih poslanika. Jer su naslijedili znači najveće bogatstvo koje su nosili Allahovi poslanici, a to je šarijatsko znanje i vjersko znanje. I zato je najbolji i najčasniji posao koji čovjek može obavljati na zemlji jeste da bude onaj koji poziva Allah. Da poziva Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِنَ اللَّهِ A ko ljepše? Pogledajte kako je došao, u kojoj formi došao ajet. A ko to ljepše? Znači, nema nikoga ko ljepše govori od onoga koji poziva Allah. Pa je tako Allah tebareke ve teala odlikovao učene ljude nad običnim svijetom. Odlikovao je Allah azze ve dželle učenog nad pobožnjakom. Pa je učenom bitan kvalitet. a po Božnjaku kvantitet. Njemu je bitno da kaže klanjao sam u Lejletul Kadr 300 rekjata. Bitan je broj. A učeni kaže klanjao sam 2 rekjata. Ali 2 rekjata. Pa znači gleda kakav je kvalitet. Pa je zato najbolje biti učenjak i pobožnjak. Spojiti dvije stvari. Kažemo, odabir ove skupine je sigurno sa ciljem. Jer se bez učenih ljudi ne može sprovesti šerijat u praksu. Jer moraju biti oni koji će govoriti ljudima šta je to vjera, tumačiti im vjerske propise na ispravan način. Jer su učeni nasljednici poslanika i oni su Allahovi namjesnici na zemlji u smislu da oni potpisuju za Allaha. Zato je šejhul Islam Ibnul Kajim napisao djelo koje je nazvao E'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Oni koji potpisuju u ime Allaha, učenjaci. Jer on kaže takav i takav je Allahov propis. Allah je tim propisom ili tim ajetom htio i to i to. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tim hadisom htio to i to. Čovjek se vjenča sa ženom pa učini nešto pa kaže vaša bračna veza nije validna, nije valjala, pa rastavi muža i ženu. Pa onake prekine ugovor, kupo-prodaja i slično tome. Kažu čovjeku ti si griješan, moraš te obu tražiti. Kaže drugom tebe, njega treba zbog tog postupka ubiti i slično tome. Sudi među ljudima. Pa zbog toga sigurno njegovo mjesto biva i njegova uloga u društvu biva velika. I biva shodna poslu koga čini. Shodna poslu koga čini. Uzvišeni Allah te barak je o tala je, draga moja braćo, počastio ovaj ummet učenjacima i ulemom kakvi nisu bili poznati drugim ummetima. Ni približni, ni slični njima. U drugim ummetima je bila rijetkost da bude čovjek učen na način kako su to bili naši učenjaci. Počevši od ashaba, tabina i generacija nakon njih. Ono na čemu su se islamski učenjaci složili od prvih do posljednjih i ummet se složio, to je ispravnost i priznavanje i poštovanje i uvažavanje i cijenjenje imama 4 poznata mezheba. Da su to bili jedni od najučenijih ljudi ovoga ummeta. Dokaz tome jeste to što je Allah tebarak je otala sačuvao njihov fiqh i njihov govor i omogućio učenike koji su prenosili njihove mezhebe ili njihove stavove. Jedan od tih učenjaka koji je ušao u istoriju Islama i zapisan na svijetlim stranicama islamske povijesti je imam za koga kažu huval imamu haqqan šejhul islami sidqan imamul fukahaj wal muhadithin en nasiru lid-din Ebu Abdillah Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel ibn Hilal ibn Esed ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Enes ibn Auf ibn Mazin ibn Ukabe ibn Ali ibn Bekr ibn Wail el-Zuheli, el-Shejbani, el-Merwazi, el-Bagdadi. Ovo je puno ime imama Ahmeda ibn Hanbala, rahimehullahu ta'ala, tajjebe thara. Imam koji je ušao u istoriju Islama i koga je Islam zabilježio po svakom hajru i po svakom dobru. Imam koji je bio pomoćnik i koji je bio taj koji je branio akajde ehlu sunnata wal džemata od svih iskrivljenih sekti koji su bile u to vrijeme. Rođen je, rahimehullahu ta'ala, 164. hidžreske godine, u mjesecu Rabiul Awwalu. Njegov otac, Muhammed ibn Hanbel, je umro mlad. Kaže se da je tada imam Ahmed imao 3 godine Neki kažu da je imao manje, neki više, neki kažu da je umro dok je njegov otac, dok je Imam Ahmed bio, jeli, u još u utrobi svoje majke. Počeo je sticati znanje Imam Ahmed u svojoj 15. godini. U 15. godini počeo je sticati znanje. Broj njegovih šehova je veliki. U svome musnedu prenosi od više od 280 šehova u njegovom musnedu, od kojih je on slušao hadise. Od njih su Ismail ibn Ulejje, Muhammed ibn Džafer Gundar, Jahja ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mehdi, Ebu Dauda Tajalisi, Rauh ibn Ubade, Uqije ibn Džarrah, Ebu Muawija al-Darir, Sufjan ibn Ujejne, Muhammed ibn Idris al-Šafijej, Ibrahim ibn Sad, Zuhri, Abdurazak i brojni drugi. Ovo su imami, braće, ova imena, kada se spomenu, oni su kao brda u islamu. Kao brda, nepomična brda. Ili brana koja čuva islam i islamsku nauku, ili islamske nauke. A oni su svi bili učitelji imama Ahmeda. Pa šta mislite onda, kakav može biti učenik koji je učio pred ovakvim učiteljima? Kakav to može biti Ibnul Kajim koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili Ibnu Kesir koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili imame Zehebi koji je učio pred Ibnu Tejmijom? Ili Ibnu Abdil Hadi koji je učio pred Ibnu Tejmijom i tako dalje? Imam do imama. Imam Ibnu Hibban je učenik Ibnu Huzeime. A imam Hakim je učenik Ibnu Hibbana. A imam El Bejheki je učenik Hakimov. I tako. A pogledajte, sve imam do imama. Imam Buharija je učitelj imama Muslima. A imam Tirmizije, učenik imama Buharije. I tako. Imam do imama. Jer ne može od imama, imam ne pravi nego imama. Odnosno, imam ne pouči nego imama. Znajte, draga moja braćo, da islamski ummet nije zapamtio učenjaka i islamska povijest nije zapisala na svojim stranicama učenjaka poput imama Ahmeda ibn Hanbela rahimahullahu ta'ala. Bilo da se radi o fikhu, bilo da se radi o hadisu. Rekao je jednoga dana Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala svome sinu Abdullahu: uzmi, kaže, koju hoćeš knjigu od Vokije ibn Džarraha, koju je napisao i hadise u njoj ima. Kaže, spomeni mi lanac prenosilaca, ja ću ti spomenuti hadis. Ili mi spomeni, kaže, hadis da ti ja spomenem lanac prenosilaca. Samo kaže, šta hoćeš? Spomeni mi jedno, ja ti spomenem drugo. A braćo, teže je zapamtiti 100 hadisa sa lancima prenosilaca nego možda rušiti 10 džuzeva Kur'ana. To je nešto najteže, pamtiti hadise sa lancima prenosilaca i imenima ravija. To je nešto najteže, jer se lahko pobrka, lahko se pomiješa sličnih imena i tako dalje. Kad kaže, pričao mi je Muhammed. Koji Muhammed? Otvori ravije, naćite hiljade ljudi koji se zove Muhammed. Koji Muhammed ti je pričao? Da pamtiš njihova imena i tako dalje. Kaže Ibn Ebi Šejbe el-Kufi, jedan veliki islamski učenjak, muhaddis, koji je umro 235. hidžretske godine, koji ima svoj poznati Musannef, kaže: la yuqalu li Ahmed ibn Hanbel min ejne kult. Kaže, ne govori se imamu Ahmedu odakle si to rekao. Gotovo, dok je imam Ahmed nešto kazao, više se ne pita odakle si to rekao. Nego je stvar jasna, da imam Ahmed znači ne govori osim po Kur'anu i osim po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A Ebu Zura Razi je rekao Abdullahu, sinu Ahmedovom, kaže, tvoj babo pamti milion hadisa. Tvoj babo pamti milion hadisa, naravno sa lancima prenosilaca. Jer hadis, kod hadijskih stručnjaka, bez lanaca prenosilaca, je kao pero od ptice u vjetrovitom danu. Nikakve vrijednosti nema. Ne znamo koliko da je lijep hadis, ne prihvata se bez lanca prenosilaca. Lanac prenosilaca je znači sastavni dio dina i sastavni dio vjere. Kaže Ibrahim el-Harbi, vidio sam, kaže, imama Ahmeda, kaže, kao da je sakupio znanje svih prvih i posljednjih koji su došli na zemlju. kao da je pokupio znanje svih generacija koje su bile prije njega i onih koji će doći za njega, i onda tako priča i tako govori. Zato je Amr en-Naqid govorio, kaže, ako Imam Ahmed prenese hadis i prenosi ga na onaj način kako sam ga ja prenio, onda me, kaže, više ne zanima ko kaže suprotno tome. Što znači, smatra da je Imam Ahmed bio precizan u prenošenju hadisa, znači i da je bio jakog pamćenja. Kaže Ebu Zura Razi, kaže, pobrojao sam knjige imama Ahmeda kada je umro, kada je preselio, kaže, pa sam našao da ima 12 tovara. 12 tovara knjiga, a kaže, nema ni jednog jedinog hadisa u toj knjizi, da ga on ne pamti. 12 tovara knjiga, sve to znači pamtio na pamet. I takav je bio naš selef, braću. Imam Neovi ne kaže kada sam pročitao neku knjigu, nego kaže kada sam je zapamtio. Kako je čitao, tako je pamtio. Neki od njih kažu, što sam god u životu pročitao, ništa nisam, sve sam zapamtio. Što sam god pročitao, to sam zapamtio. A drugi kaže, jeste. A ja kaže, što sam god zapamtio, nikad više nisam zaboravio. Nikada više nisam zaboravio. I zaista, kad se gleda u knjige njihove i njihova pamćenja, vidimo da su danas, da je danas ova tehnika koju mi imamo i kojom raspolažemo, CD-evi i hard diskovi i tako dalje, da je to jedna sitnica u odnosu na ono što su oni pamtili i što su oni posjedovali, znači od znanja. Kaže Ishak ibn Rahavoj, a on je vama svima pozna da je to jedan veliki islamski pravnik, muhaddis, kaže, sjedio sam u halki sa imamom Ahmedom, ibn Ma'inom i drugima, pa bih pričao i govorio i ispitivao ih o određenim hadisima i određenim ajetima, kakav je tefsir tih ajeta, zbog čega su objavljeni hadisi, kakav je stepen vjerodostojnosti tih hadisa, kaže, pa bi svi ušutali osim imama Ahmeda. Nikada, kaže, ne bi mogao ušutati imama Ahmeda svojim pitanjem. Svi bi prekinuli osim imama Ahmeda, on je uvijek nastavio govoriti i pričati. Kaže, imam El Muzeni, rekao mi je imam Šafija, a imam Šafija je učitelj imama Ahmeda ibn Hanbala, a imam Malik je Šafijin učitelj. Pa opet imam, jeli, odgaja imama. Kaže, imam Šafija, ra'aytu bi Bagdade Šaben idha qala haddathana qala an-nasu kulluhum sadaq. Kaže, vidio sam, kaže, u Bagdadu jednog, kaže, dječaka koji kada kaže pričao mi je taj i taj, kaže, svi ljudi kažu odmah istinu je rekao. Kaže, ko je to? Kaže, imam Šafija, to je imam Ahmed ibn Hanbel. A u drugoj verziji kaže, imam Šafija, kharajtu min Bagdade fama khalaftu biha afdala wala a'lama wala atqa min Ahmed. Izišao sam, kaže, iz Bagdada, a nisam u Bagdadu ostavio ni boljeg, ni učenijeg, ni pobožnijeg od imama Ahmeda. Čiji je ovo šehadet, braćo? Šehadet imama Šafije. Imama svih imama. Svjedoči da nije bilo boljeg u to vrijeme od imama Ahmeda ibn Hanbela. Zato je Ali ibn al-Medini kazao riječi koje su kod mnogih izazvale nesvatanje i nisu razumjeli te riječi. Pa je rekao, kaže, nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije nikad niko učinio nikakav hajr i dobro u islamu koje bi zavrjeđivalo ono što je učinio Ahmed ibn Hanbel. Nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme najbolju stvar koju je za islam učinio, to je bio imam Ahmed ibn Hanbel. Pa su kazali, a Ebu Bekr? Šta je sa Ebu Bekrom? Kaže, jeste. Ebu Bekr je borio se protiv odmetnika i otpadnika koji nisu htjeli davati zekijat. Ali kaže, Ebu Bekr je imao državu koja je stojala iza njega i vojsku i ashabe. Samo naredi, problem se lahko riješi. Ali imam Ahmed je bio sam jedan jedini u svoje vrijeme koji istojao na istinu. Jedan sam. Pa razlika je kada ti imaš hiljade ili desetine hiljada vojnika i konjanice koje opremiš i riješiš problem, a drugačije je kada si ti sam jedan jedini, svi stali protiv tebe i svi te sprečavaju sa Allahovog puta. O čemu ćemo, inša Allah, ta'ala posebno govoriti, o iskušenjima kroz koje je prolazio imam Ahmed ibn Hanbel. Kaže Ishak ibn Ibrahim el-Hanvali, kaže, imam Ahmed je dokaz Allahov na zemlji između njega i njegovih robova. On je dokaz. To jeste poslao njega kao hudžet da uputi ljude i da im ukaže na pravi put. A kaže Ahmed ibn Ibrahim Ed-Daruqi, koga, kaže, čujete da pogrdno govori o imamu Ahmedu, optužite ga, kaže, za njegov islam. To jeste, ne smatrajte ga više muslimanom, dok pogrdno govori o imamu Ahmedu. A Sufjan ibn Vakija je govorio, ko Ahmeda po ružnom spominje, to je kod nas fasik. To je kod nas veliki griješnik i prestupnik i teški zločinac. Kaže Ebul Faraj el-Hendebai, kaže, posjećivao sam često kabur imama Ahmeda ibn Hanbala. Kaže, pa sam jedne prilike ostavio da posjećujem njegov kabur. Pa sam, kaže, vidio u snu da mi neko kaže, zar si, kaže, ostavio posjećivanje kabura imama Ehlu Sunneta. Zar si, kaže, ostavio da posjećuješ kabur imama Ehlu Sunneta ol džemata. Imam, zaista imam Ehlu Sunneta ol džemata, koji je, braćo, sticao znanje kako u Bagdadu, tako u Kufi, tako u Jemenu, tako u Šamu, tako u Hidžazu, tako u Egiptu. Nije bilo mjesta gdje se moglo otići, a da imam Ahmed nije otišao i našao tamo one od koji će uzimati znanje. I to je jedna velika blagodat čovjeka da uzima znanje od brojnih učitelja iz različitih oblasti i različitih mjesta. Jer čovjek ne može znati grešku svoga učitelja i svoga profesora i svoga šeha dok ne čuje od drugoga. Kad tek čuje od drugoga, onda može znati gdje je njegov profesor koji mu je govorio pogriješio. Pa imam Ahmed tako sakupio znanje sa svih tadašnjih, znači, mjesta ili oblasti koje su bile poznate, jeli, u islamu i u kojima su boravili, jeli, islamski učenjaci. Kaže Ebul Qasim el Hubuli, kaže, mnogi ljudi smatraju imam Ahmed kada govori da su, kaže, ispred njega knjige otvorene i da priča. Da ima knjige otvorene da govori, da nikako, znači ne govori iz svoga pamćenja. A neki su smatrali da ima Ahmed, braćo, nikako nije od ljudske vrste. Da ne pripada ovoj ljudskoj vrsti, nego da je on melek. Dotle su išli, kažu, to ne može biti čovjek nikako, ne može čovjek tako nešto posjedati od znanja, od ahlaka, od ibadeta i tako dalje, pa kažu, nije on nikako od ljudske vrste. No, međutim, ima Ahmed, kao i brojni drugi učenjaci, prolazili su kroz velika iskušenja na svome putu, na putu širenja islama, na putu širenja ove vjere. Pa se pri kraju vremena ashaba pojavilo nekoliko iskrivljenih sekti kao kaderije i kao muatezile koji se pojavili u Basri i džehmije, muđesime i brojni drugi koji su se, znači, pojavili u to vrijeme. Kada je došao na vlast halifa el-Me'mun, jedan islamski vladar, sjedio je puno sa muatezilama, jednom iskrivljenom sektom koja nema ispravan akaid, pa su mu predstavili jedan pogrešan segment vjerovanja, a to je da je Kur'an stvoren. Da Kur'an nije Allahova riječ, već da je Kur'an stvoren. Pa je nasjeo na njihove podvale i na ono što su mu servirali, pa je počeo da proganja ulemu. Da proganja ulemu one koji su govorili da je Kur'an Allahova riječ i da Allah govori, da je to Allahov govor, a da nije stvoren. Kada je čuo za imama Ahmeda, naredio je da mu ga dovedu zavezana, da ga svežu i da mu ga dovedu. Kada su poveli imama Ahmeda u putu, je sreli su u putu Ebu Džafara el-Embarija, pa je rekao imamu Ahmedu, kaže, o imamu, ti si, kaže, danas imam svih muslimana, ljudi gledaju u tebe, ako se ti odazoveš ljudima i ljudi će se odazvati, ako ti kažeš da je Kur'an stvoren i ljudi će reći da je Kur'an stvoren, a kada kažu da je Kur'an stvoren, izgubili svoj akaid, pa nemoj se, kaže, odazvati. O, kaže Ahmedu, tebi je umrijeti. I ovako i onako, odazvao se ili se ne odazvao, ti ćeš umrijeti. Pa kaže, umri onda bar časno. Pa imam Ahmed zaplakao i rekao, o Džafer, kaže, ponovi mi te, to, kaže, još jedan put što si rekao. Pa je govorio imam Ahmed, tako mi Allaha, kaže, sabbereni hada ređuni. kaže, ovaj me čovjek, kaže, pomogao i on mi je, kaže, on me učvrstio, kaže. On mi je dao sabra, odnosno on mi je pomogao i ukazao mi je da trebam biti saburli i da trebam istrajati, znači, na ome putu. Kada su došli do dvorca halife Me'muna, izišao je sluga njegov i kazao imamu Ahmedu šta mu se priprema. Pa imam Ahmed sišao sa konja i digao svoje ruke, Allahu te barak je otale, rekao, gospodaru moj, nemoj me spojiti sa njim. Nemoj me spojiti sa tim čovjekom. Pa nije prošlo malo vremena, već je od ozga neko naricao za Me'munom da je umro. Pa nije Allah te barak je otala dao da ga nikako vidi. Nije dao nikako, nije dozvolio da ga ikako vidi. No međutim, to nije spriječilo nepravednike da strpaju najboljeg Allahovog groba u to vrijeme, Allah najbolje zna, u zatvor. Pa su ga strpali u zatvor i slali mu svaki dan Ibnu Ebi Duvada, slali su mu Ahmeda, Ibnu Revaha, Ibnu Rebaha, oprostite, i Ebu Šuajba el Hadžama i druge, da sa njim raspravljaju, da ga pokušaju ubijediti kako je Kur'an stvoren. Pa je rekao jednom od njih, šta ti kažeš o Allahovom znanju? Šta kažeš o Allahovom znanju? Kad kažeš da je Allahova riječ stvorena, šta kažeš o Allahovom znanju? Kaže, stvoreno. Kaže mi imam Ahmed, ti si kafir, ti si nevjernik. Nema šta s tobom razgovarati, ti si nevjernik. Ja s tobom moram razgovarati o postojanju Allahovom te barek, da te ubijedim da budeš musliman. Jer onaj ko kaže da je Allah, da je njegovo znanje stvoreno, taj je nevjernik. Zašto? Znači da nekada davno Allah nije imao znanja, pa je stvoreno. Znači nekada je davno Allah te barake wa ta'ala, ajadan billah, min hadal qaul, bio šta? Neznalica, pa stvorio znanje. A oni kažu Allahovo znanje je stvoreno. Koristeći opće značenje nekih ajeta, kao, na primjer, riječi Allaha te barake wa ta'ala kada kaže, inna ja'alnahu Qur'anan arabijan. I mi smo ga učinili Qur'anan arabijan, Kur'an na arapskom jeziku. Kaže, vidite, mi ga učinismo. Učiniti je stvoriti. Vidite da smo ga mi stvorili, da kaže Allah te barak jutala, da ga je stvorio. A ja'al u arapskom jeziku nije stvaranje, nego je uzimanje i iz jednog svojstva stavljanje nečega u drugo svojstvo, a nije u osnovi stvaranje. Pa im je imam Ahmed odgovarao ajetom u kome Allah tebareke ve teala kaže فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, i mi ih učinismo kao lišće isprobijano. Učinismo, znači stvorismo. One kad su pošli da unište Kjabu ili tako, kad ih je Allah tebareke ve teala kaznio, jer znači da ih je stvorio takve, ne znači, već znači učinio. Ovdje znači ne znači nikako stvarao. Kaže imam Ahmed, nekoliko puta mi je, kaže, dolazila nesvjestica od mučenja. Kaže, kada me muče, on nesvjestio bi se. Kaže, pa kada bi se probudio, opet bi mi doveli onu dvojicu ili trojicu da sa mnom raspravljaju, da me pokušaju ubijediti, znači da je Kur'an stvoren. Pa je nakon ovoga halife el-Me'muna došao halifa el-Mu'tasim, koji je naslijedio ideju svoga prethodnika. Pa je ostavio imama Ahmeda u zatvor i naredio je da se bičuje i tako dalje. Pa jedne prilike, kaže, vidio sam ga, kaže, da je izišao na sunce i rekao, kaže, ja sam veliki grijeh počinio, kaže, pogled ovoga čovjeka, pogled imama Ahmeda. A tu je bio pored njega Ibnu Ebi Davud, Ibnu Ebi Duvad. Pa kaže, o halifa pravovjernih, on je, kaže, nevjernik, njegova krv je halal, tako treba sa njim postupati. Kaže, do ga nije odvratio od onoga što je htio da učini. A kada je htio je da me pusti, da me ne dira više. Pa ga je taj novotar, Mu'tezilski, zavodio i govorio mu, dok nije ponovo, znači, halifa ustrajao, znači, u onome što je prije toga činio. Kada su izgubili nadu da će imam Ahmed potvrditi njihovo mišljenje o stvaranju Kur'ana, kazali su mu, hoćeš li nam nešto zapisati, da ti mi diktiramo, ti zapiši. Kaže, hoću. Kaže, zapiši prvo, Allah je od uvijek i za uvijek. Kaže, pa sam zapisao, Allah je od uvijek i za uvijek. Kaže, zapiši, Allah je sve stvorio. Kaže, pa sam zapisao, Allah je sve stvorio. kaže zapiši treću stvar i slobodan si. Allah je gospodar Kur'ana. Kaže pa sam bacio olovku. Koja kaže vallahi te neće nikada zapisati. Jer kad kaže Allah je gospodar Kur'ana, znači šta? Da je stvorio Kur'an. Pa su htjeli da mu priđu šta sa jednim drugim vrata, da ljudima pokažu, pogledajte da ima Mahmed svojom rukom, njegov rukopis da je napisao da je šta? Allah gospodar Kur'ana. A kad se kaže da je Allah gospodar Kur'ana, Allah je gospodar onoga što je stvorio. Ne kaže se Allah je gospodar samoga sebe. Ili Allah je gospodar svoga znanja. Tako? To je neispravno kazati. Tako se ne može govoriti. Allah je savršen i njegova imena i njegova svojstva nemaju potrebe za gospodarom. On je gospodar. A ne može njemu niko biti gospodar. Jer novotari kada prilaze muslimanima kažu je li Allah sve mogući? Musliman kao musliman po svojoj prirodi kaže jeste, Allah je sve mogući. Kažu u redu. Može li Allah stvoriti još jednog Allaha kao što je on? Ti što god da odgovoriš, pogriješio si. Ako kažeš može, znači Bog se može stvoriti. A ako kažeš ne može, znači Allah nije sve mogući. Što ćeš odgovoriti? Mi kažemo, ne može se odgovarati na pogrešno pitanje. Ti moraš postaviti ispravno pitanje da dobije odgovor. A na pogrešno pitanje nema odgovora. Ti postaviš pogrešno pitanje, hoćeš ispravan odgovor. Na ispravno pitanje se dobija ispravan odgovor. A na pogrešno pitanje nema potrebe da dajem odgovor, jer to mene ne zanima. Pa kažemo, na takvo pitanje se ne može uopće davati odgovor, jer je ono u svojoj biti pogrešno. Pa je kaže, pa sam bacio olovku i nisam, kaže, htio to zapisati. Rekao je imamu Ahmedu Etufawi, kaže, pa dobro, kaže, što im se ne odazoveš? Što više, kaže, ne pristaneš na ono što traže. Kaže, da pristanem na ono što traže, bio bi nevjernik, kaže. Braćo, sva druga ulema se odazvala njima. Ne odazvala, nego morala se odazvati pod pritiscima i mučenjima koja su trpili, odazvali se pa kazali, jeste Kur'an stvoren. No međutim, imam Ahmed je smatrao to nevjerstvom i kufrom i smatrao je da bi time odveo muslimanske mase u zabludu i da bi znači iskrivio akajde ehlu sunneta vel džemata, pa im se nije im se odazvao. Tako da su ovi novotari koji su bili u njegovo vrijeme tekfirili imama Ahmeda, govorili da je nevjernik. Pa je rekao jedan Burguz, koji se zvao Burguz, kaže, rekao je halifi al-Mu'tasimu, kaže, o halifa, kaže, ubij imama Ahmeda. Ubij ga, kaže, on je nevjernik. On je, kaže, mušriku Allaha. Ubij ga, kaže, i kaže, njegova krv i sav taj grijeh, kaže, za mojim vratom. Samo ga, kaže, ubij. No, međutim, halifa se nije obraćao na riječi ovoga novotara, jer je znao kakav bi, znači, nered i nemir unio, znači, među muslimane i među muslimanske mase. Kaže ovaj Ibn Ebi Duvad, nisam nikada vidio čovjeka da ima čvršće srce i da je istrajniji od imama Ahmeda. Kaže, mi bismo sa njim raspravljali i mi bismo, kaže, pokušali ga ubjeđivati i halifa bi ga bičevao da mu se odazove, no međutim on samo viče, kaže, vladaru pravovjernih, daj mi, kaže, nešto iz Kur'ana i Sunneta da se odazovem. Daj mi dokaz iz Kur'ana ili Sunneta za to što govoriš, pa će ti se ja odazvati. Ali ne mogu ti se odazvati bez nekog dokaza iz Kur'ana i iz Sunneta. Rekao jedne prilike Ebu Ishaq el-Mu'tasim, znači ovaj halifa, rekao imamu Ahmedu, kaže, meni je tebe žao. Hajde, kaže, odazovi mi se, kaže, da ti odvežem te konopce koji su na tvojim rukama i te omče svojim rukama, ja ću to odvezati i pustit ću te. Kaže, odazovi mi se. Pa nije htio. Pa je rekao ovaj halifa, kaže, kamo sreće da te ja nikada u životu nisam vidio. Pogledajte, braći, jedan čovjek kakve muke može zadavati vladaru islamske države. Koji je pod njegovim emrom, može raditi njegovom kontrolom, može ga ubiti, može ga objesiti, može... No međutim, kada Allah te barak je otala učvrsti roba na pravom putu, tada ni vojske, ni sile, ni dunjaluk cijeli mu ne može ništa. Pa kaže mu, na kraju ovaj halifa mu rekao, Allah te prokleo, o Ahmed. Allah te prokleo, kaže, ja sam bio ubijeđen kaj da ćeš ti se mene nazvati. Pa ga je opet naredio da ga zatvore i da mu još više, znači, njegove stegnu omče oko njegovih ruku. Pa su ga jednog dana izveli, pa ga bičevali. Kaže, kada su ga bičevali, kažu ljudi koji su bili prisutni, kako spominje imam Zehebi u Sijeru, kažu, pukao je ovaj kajiš, ili znači ono što je držalo odjeću imama Ahmeda. Kaže, pa smo pomislili, kaže, gotovo je. Sad će, kaže, da spadne sa njega njegova odjeća. Pa će se ukazati njegovo stidno mjesto i to će biti pravo poniženje. Nije, braćo, poniženje da učenjak bude bičevan i da bude mučen. ali je poniženje da mu se ukaže njegovo stidno mjesto pred ljudima. To je poniženje za čovjeka. I zato danas u islamskom svijetu kada kažnjavaju učenjake, onda ih kažnjavaju na jedan od takvih načina. Izvedu ga i skinu ga bez odjeće i onda mu kaže, hajde radi sklekove, stane ovako, okreni se ovako i smijavaju se sam. Da ga ponize tako. Jer znaju da ga udarcima i bičevanjima i mučenjima da ga ne mogu poniziti, ne mogu mu ništa. Pa onda hoće njegovu čast da diraju. A čast muslimana je iznad svega. Kaže, no međutim, kažu prisutni, no međutim, kaže, njegova odjeća je, kaže, ostala na njemu, nije se nikuda pomjerila. I to smatraju jedan od kerameta njemu. Kaže, njegova odjeća od bičevanja je kajiš pukao. Ali njegova odjeća nije se nikuda pomjerila. Znači, nije htio Allah te barake od tala da osramoti imama ehlu sunata od džemata pred, znači, svim prisutnima. Pa jedne prilike kad su ga izveli, bičevali, pa ponovo htjeli da ga bičuju, kazao je halifi, kaže, o vladaru pravovjerni. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nije dozvoljena krv muslimana osim u tri slučaja. Muslimana koji svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha te barake o ta'ala i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, nije dozvoljena njegova krv osim tri slučaja. A ja, kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov vjerovjesnik. Pa zbog čega si, kaže, ohalalio moju krv? O, kaže, vladaru pravovjerni, sjeti se, kaže, svoga stajanja pred Allahom, kao što vidiš mene da ja stojim pred tobom. I sjeti se kako je Allah moćan nad tobom, kao što si ti moćan nad mnom, već više od toga. Kaže, pa je zastao i pobojao se. Pa je opet prišao ovaj novotar i kazao, o, vladaru pravovjernih, on je nevjernik, on je mušrik, kaže, bičuj ga, ubij ga, i tako dalje. Pa pogledajmo, braćo, kako novotari kroz generacije štete ovoj vjeri. Zato kada pričamo o novotarima, ljudi kažu, pa dobro, imalo nečemu drugom prišli mimo novotara. Imali nevjernika, ima nevjernika, ali su ponekad novotari gori za vjeru od njih sami. Jer oni poznaju vjeru i poznaju šta je istina i onda se na jedan veoma lukav način bore, znači i podao način bore, jeli, protiv vjere. Nakon halife al-Mu'tasima došao je njegov sin al-Wathiq, no međutim nije on puno bio bolji od svoga babe. Pa tako fitneti kada nastupe u umetu, oni su kao morski valovi. Nikada ne prestaju, nego samo znači jedan iza drugoga. Nepravednik je valim, nasljeđuje valima. Ili bar da bude nepravednik u jednom segmentu ili u nekoj stvari. Pa je tako zabranio imamu Ahmedu i rekao mu, nemoj se pojavljivati. Nije ga zatvorio, ali rekao, nemoj se pojavljivati nigdje na moje oči, i kaže, ne smiješ nikome ništa govoriti. A učenom čovjeku kada se kaže da ne smije govoriti o vjeri, naročito imamu poput Ahmeda ibn Hanbala, onda je bolje da ga ubiješ. To je gore nego, on je živ, a nije živ. Onda ga bar ubi. Ili ga ubi, ili ga pusti da živi. A njegov život je u tome da govori o Allahovoj tebareke ve teala vjeri. Pa imam Ahmed bio prinuđen da se izolira, znači, da se izolira jedno vrijeme i nije mogao, znači, govoriti o vjeri. Dobro. Sira, draga moja braća i mama Ahmeda, je duga. O njoj se može puno govoriti. Nije jednostavno u jednom kratkom predavanju pričati o imamu poput imama Ahmeda, niti imama Šafije, niti imama Ebu Hanife, niti imama Malika. To je nemoguće. Nemoguće je pričati o nekome koje manji od njih po svome znanju i po svojoj takvi i tako dalje. Sira imama Ahmeda je velika, opširna. Brojni su tu fadileti koji se navode po pitanju ovoga imama, koji ukazuju da je on uistinu bio imam ovoga ummeta i da je on jedan od onih kojima je Allah te barek i tala očuvao vjeru. Kako kažu islamski učenjaci, da je vjera očuvana u vrijeme Ebu Bekra, Sidika i u vrijeme Ahmeda ibn, imama, jeli, Ahmeda ibn Hanbala. Da su oni očuvali vjeru, znači, dva puta. Prvi put kada je bio fitnet onih otpadnika od vjere, a drugi put kada je bio fitnet stvaranja Kur'ana u vrijeme, znači, imama Ahmeda. U svakom slučaju, imam Ahmed je, braćo, bio imam koji je bio i pobožnjak, i zahid, i učenjak. Sve vrline ste mogli naći kod njega. Pogledajte samo njegov događaj kada je bio kod Abdurrezaka u Jemenu, kada je otišao kod svoga šeha. Pa je otišao, pa mu je neko ukrao odjeću njegovu. Dok je bio u jednoj pećini, skinuo se i nekom ukrao odjeću. Pa ga nisu nekoliko dana vidjeli na predavanju. Pa su ga tražili, nađu ga u toj pećini. Kad su došli na vrata pećinska, pitaju, jesi tu? Kaže, jesam. Hoćemo li ući? Kaže, nemojte ući. Pa je onda nakon toga rekao, sad kaže uđite. Kad su ušli, on se sakrio iza jednog kamena. Kažu, šta ti je? Kažu, tako i tako se desilo. Kaže, u redu. Evo ti, kaže, 10.000, pa kup se odjeću. Kaže, neće. Kaže, evo ti 10.000, pozajmica, pa kup odjeću. Vrati ih, nije hedija. Kaže, neću. Dobro, kaže, evo 2.000. Kaže, neću. Pa evo ti odjeća. Kaže, neću. Pa dobro, šta hoćeš? Kaže, jeste li vi slušali sa mnom hadise Sufjana ibn Ujejne? Kažu, jesmo. Kaže, koliko ste zapamtili toga? Nismo ništa. Čuli i zaboravili. Kaže, dajte mi, kaže, papir i dajte molovku da vam zapišem toliko i toliko hadisa, pa da vam to prodam, da uzmem odjeću da se kupim. Da kupim, znači uzmem, jeli, za to nagradu, dunjalučku i da sebi kupim odjeću. Pa nije htio pristati da uzme od njih ništa. Čak jedno vrijeme je imamio Abdurrazaku i drugim ljudima i pogrešio je. Pa kad su pitali Abdurrazaka zbog čega je to imam Ahmed pogrešio namazu, kaže, nije 3 dana ništa jeo. Nije 3 dana ništa jeo, pa je zbog toga pogrešio u svome, jeli, namazu. Učinio je, jeli, stvar zbog koje mora učiniti sehv i sežd. Tako je jedne prilike isto kada je došao halifa, ponudio mu je, jedan od halifa mu je ponudio jednu sumu novca, pa je odbio. Pa se ovaj poslanik halife samo okrene na druga vrata i ovdje kod njegovog sina Saliha. Imao sina koji zove Salih. Pa ponudio Salihu, Salih prihvati. A imam Ahmed umeđu vremenu pošalje jednog dječaka da mu pozajmi, da mu donese od komšije pregršt brašna da sebi može napraviti, jeli, kruh, somun da sebi može napraviti. Pa kad je došlo mu to brašno, njegova žena je zamijestila tijesto i nakon kratkog vremena donijela mu pred njega, donijela pred njega pogaču ili somun. Pa kaže, kako, kaže, tako brzo, kako se to tako brzo donijela? Kaže, Salihova furna je, kaže, bila već upaljena i kaže, bila je vruća, kaže, pa sam u njegovoj furni, kaže, ispekla ovaj kruh. Pa je odbio da ga jede. Zato što je pečena u furni čovjeka koji je prihvatio hediju od vladara. Je dozvoljeno čovjeku da prihvati hediju od vladara? Jeste. Hediju od nevjernika? Jeste. Od židova? Nikakvi problema ne da čovjek prihvati hediju. Ali on nije htio prihvati hediju od vladara. I nakon toga je zazidao vrata koja je bila između njega i njegovog sina Saleha. Zazidao. Odvojio se svoga sina zbog toga što je prihvatio hediju od vladara. I bio je jedan, bio je recimo za razliku od imama Malika. Imam Malik je vidio shodno da bude sa vladarima da ih savjetuje, da im ukazuje na greške, da ih podsjeća i tako dalje. I to ima svoje mjesto i to je sigurno važiv i obaveza. Dok imam Ahmed nije htio nikakvog kontakta sa imam, apsolutno. Nije htio ništa da veže njega sa imamom. Da veže njega, odnosno sa, jeli, misli se na halifu ovdje, jel? Jedne prilike došao mu je, kako spominje imam Šejhul Islam ibn al-Kajim u svom dijelu Tehzibu Sunan, Tehzibu Sunan u svom dijelu Tehzibu Sunan u 5. domu, kaže, došao je ovaj Ebu Seleme, jedan čovjek koji se zvao Ebu Seleme, kaže, došao je imamu Ahmedu, rekao mu, kaže, ja se, kaže, slažem sa svim što ti govoriš i sve to, kaže, ispravno, osim, kaže, jedne stvari. Kaže, koja to stvar? Kaže, da se može, kaže, prekinuti ovaj hadž i da se nijeti umra. To je jedan propis kad se ide na hadž. Pa mu kaže, imam Ahmed, kaže, o Ebu Seleme, kaže, do mene je doprala vijest, kaže, da si glup čovjek. I kaže, ja sam tebe branio uvijek, ali kaže, sad zaista vidim da si glup, kaže. Ja, kaže, imam više od 17 hadisa poslanika, sam osam na tu temu. I kaže, da ostavim sve te hadise vjerodostojne, kaže, zbog tvoga mišljenja. Pa je, znači, bio imam Ahmed taj koji se čvrsto držao sunneta. Pa ga je Allah, te barak je otala, braćo moja, počastio na dunjalu i na ahiretu. Svakim dobrom i svakim hajrom. Jedan od najvećih dokaza da imam Ahmed, inša Allah, otala, skončao na dobru i na hajru, jeste njegova dženaza. Njegova dženaza za koju se kaže da je njegovoj dženazi prisustvovalo 1.300.000 ljudi. 1.300.000 ljudi, a u drugim predajama 1.000.000 ljudi i 60.000 žena. 60.000 žena da je pristalo njegovoj dženazi. To su izvori koji se navode u kod imama Ezehebi u Sijer Alaminu Belaji, spominje ih Ibnu Hadžaru u svome dijelu Fethul Bari i neki drugi učenjaci. Kaže se da je toga dana, na dan njegove dženaze, primilo 10.000, a u drugoj predaji 20.000 židova i kršćana islam. No, međutim, imam Zehebi osudio u predaju i prigovorio, kaže, to je nemoguće. Umirali su, kaže, oni koji su bili bolji od njega, Ebu Bekr, Omar, poslanik sa osam umro, pa nije toliko židova primilo islam, a da primi zbog njega, pa je osudio u predaju. I zaista u njoj ima nešto čudno. 10 ili 20, za njegovog života nisu primili islam da prime nakon njegove smrti u tom, jeli, toj brojki i tako dalje, tako da je možda ta predaja sama po sebi sporna, ali sigurno ono što ukazuje na imamet ovoga čovjeka jeste to što su ljudi voljeli i što je toliko ljudi prisutno njegovoj dženazi. A imam Ahmed je govorio, između nas, kaže, i novotara su dženaze. Pogledajte dženaze novotara, koliko dođe na njegove dženaze. Ne zna se kad je umro i kad je otišao. Najveći novotar bio, ljude u zablud odvodio, kada umre ne zna se ni gdje, ni kad je umro, ni kako je umro. Na dženazi možda par ljudi ga ukupalo i tako dalje. Kaže Ibn Hadžar u svome dijelu Fethul Bari od Ebu Hasana Zagunija, kaže, kada smo ukopali Ebu Džafera Ibn Ebi Musa, kaže, ukopali smo ga pored imama Ahmeda Ibn Hanbela, kaže, kada smo kopali mezar, kaže, tako smo kopajući po tjeskobe mezara ušli, kaže, u mezar imama Ahmeda, pa smo, kaže, iskopali i, kaže, kada smo završili sa mezarom, kaže, vidjelo se, kaže, njegov kefin imama Ahmeda i cijela, kaže, njegova desna strana se je vidjela, kaže, onakva kao što je bila kada se ukopao. A to se desilo 230 godina nakon njegove smrti. Nakon smrti imama Ahmeda ibn Hanbela. Pa je ostao kakav jeste. Znači, ovo su stvari koje navode povijesni izvori, Allah najbolje zna o njihovoj ispravnosti, ali, znači, islamski učenjaci spominju i navode, znači, spominju cijeli u priznatim knjigama Ehlu Sunneta vol Džemata. Draga moja braćo, ovo bi bilo nešto ukratko imamu Ahmedu ibn Hanbelu, da se samo posjetimo na naše islamske učenjake koji su nama dostavili vjeru i koji su nama prezentirali vjeru i pojasnili našu vjeru u njenom pravom svjetlu, onakvom kakva jeste. Jer ponekad nije jednostavno običnom čovjeku, naročito ako nije od onih koji razumiju arapski jezik, nije mu jednostavno razumjeti kuransko-hadijske tekstove ili mišljenja i stavove i tako dalje. Pa onda Allah te barake od tala pošalje one koji će liječiti ljudske duše prezentirajući im ispravan način praktikovanja, znači, šerijatskih propisa. I sigurno jedan od otih je bio imam Ahmed ibn Hanbel. Mi smo mogli ovom prilikom govoriti o bilo kom drugom imamu. Ono što smo kazali imamu Ahmedu možemo sigurno kazati o Ebu Hanifi, i o imamu Šafi, i o Maliku, i o Ibn Abdul Beru, i o Neoviju, Ibn Hadžaru, i mogli smo kazati o Ibn Tejmi i tako dalje. No, međutim, spomenuli smo imama Ahmeda tek, znači, toliko da se samo podsjetimo na naše islamske učenjake i na ulemu koju smo imali kroz generacije i da je muslimanima obaveza da slijede put tih ispravnih prethodnika koji su, znači, držali se Kur'ana i Sunneta. Pa molim Allaha za uđel da nas pouči našoj vjeri i da popravi naše stanja i da nam olakša praktikovanje šerijatskih propisa, da nam omili vjeru i da nam omili praktikovanje šerijatskih propisa, da pomogne muslimane u borbi protiv njihovih neprijatelja diljem zemaljske kugle i da popravi stanja naših porodica i naša djela i da nam najboljih od njih učini zadnja. الله تعالى عالم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا وأنا الثريا همة وتفاني ترى